Yakinsizlik dersiniz bunu, taklitsizlik, sonra ilmel yakin dersiniz, ilimle belki bir marifete ulaşma, ondan sonra aynel yakin, gözle görme, pozitivist mülahazalar daha ziyade ona dayalı, naturalist mülahazalar daha ziyade ona dayalı. Buna aynel yakin diyoruz, hakkal yakin diyoruz, bir yönüyle tam o işin içinde kendini bulma demektir. İş insanın tabiatına mal olmamışsa, Hazreti Pir'in ifadesiyle madem hakikat budur, hayvaniyetten çık yani canlı yaşama, sadece canlılar seviyesindeki hayat mertebesinden sıyrıl diyor. Sen başka canlılar gibi değilsin. Ahseni takvime masarsın sen. Cenab-ı Hakk'ı aksettirecek bir ayna mahiyetinde yaratılmışsın. Öyleyse hayvaniyetten çık yani canlılar seviyesindeki yaşama tarzından sıyrıl diyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun derece-i hayatına yüksel. Bu da ayrı bir mertebe. Kalp ve ruhun derece-i hayatına yükselme. Kalbin diliyle bir yönüyle konuşma. Belki kalp ufkuyla düşünme. Kalple kafayı izdivaçlandırma orada. Yine Hazreti Pir'in ifadesi hemen aklıma geldiği için çok iyi bildiğiniz. Aklın ziyası fünunu medeniyedir diyor. Kalbin ziyası ulumi diniyedir. İkisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder. Biz kalp ve kafa talakı selaseh ile boşanmışlığına şahit olmuş öyle bir dönemin felaketse de insanlarız. Kalbi kafadan kopardık attık, kafayı kalpten kopardık attık. Birileri sadece laboratuvarlarda kaldı. Öbürü de tekiye ve zaviyelerin dar çerçevesi içinde kaldı. Ulumi diniye dediğimiz şeyler onlar da medresenin dar çerçevesinde kaldı. Bir hakikatin üç yüzünden ibaret olan bu hakikati parçalayıp birini sağ tarafa, birini sol tarafa, birini arkaya attığımızdan dolayı hepsi yetim kaldı. Fünun-u müsvete yetim kaldı. Ulumi diniye yetim kaldı. Kalbi ve ruhi hayatta yetim kaldı. Biz işte böyle yetimlerin bir yönüyle dolaşıp durduğu bir garipler ülkesinde neşet ettik. Yeniden belki yapılması gerekli olan şey kalbi, ruhu aynı zamanda ulumu diniye ile fünunu medeniye ile yan yana getirerek üç yüzü, üç derinliği, üç buğdu olan bu şeyleri bir kere daha birleştirmek vazifemiz. Bunu böyle yapacağımız ana kadar da bu şeylerin birbirinden cüda düşmesini gideremeyeceğiz. Hep ayrı yaşayacaklar ve biz de o ayrılığın ızdırabını çekeceğiz. Evet, dördüncü derecede bu kalbi ve ruhi hayat mertebesi. Belki daha ötesi de esasen o mevzuda derinleşe biraz tabiatlara mahsus bir şey, karakterlere mahsus bir şey. Belki daha doğrusu istidatlara vabeste. Bu hakkal yakin İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bir yerde dünyada insanın ulaşacağı bir mertebe değildir. O hakkal yakini, bir şeyin mahiyeti nefsül emriyesi neyse, keyfiyeti neyse, keyfiyetsiz bazı şeyler de vardır. Mesela zat-ı uluhiyet gibi bir kemmü keyf mütealaya alabileceğiniz sıfat-ı sübhaniyesi gibi, esma-i hüsnası gibi şeyler. Bunlar hakkında kesin net bir şey söylemek mümkün değildir. Mahiyet-i nefsül emriyesiyle o meseleleri bilme esasen önemli. Evet, hakkal yakin oysa şayet bu dünyada insana mukadder olabilecek bir şey değil, mümkün olabilecek bir şey değildir. Fakat bir yerde yine mektubatında gördüm. Hakkal yakine de insan herhalde Hazret belli bir dönemde o yolda sülük ederken, yürürken, çünkü onlar hiç yol yorgunluğu yaşamamışlar. Yolcu yolda uyku derdine düşmemesi lazım. Yoksa yolcular yürür giderler, o da kalır kendi kendine. Biz yolcuyuz. Rahmi maderden itibaren öbür tarafta varacağımız yere varacağımıza ne kadar yolcuyuz. Uyku derdine düşmemek lazım. Burada size esprili bir tane bak anlatayım. Cami penceresinde Salih Özcan abi, Allah afiyet daimi ihsan eylesin, iki büklüm asa gibi yaşıyor. Hep Allah karşısında zaten iki büklüm yaşamıştı. Şimdi Allah şeklen de asa haline getirdi, hep rükuda. Evet, firdevsi bir insan. Cami penceresinde yatıyordum Hükşer Efendi. Geldi kaldırdı beni orada. Fakat latif bir üslupla, ince bir şeyle, ifade tarzıyla, yahu dedi ne yatıyorsun? Nasıl olsa kabre girdikten sonra bir sürü yatacaksın. Bence o yatmayı, dinlenmeyi oraya bırak dedi bana. Hiç unutmam bu lafı. 50 senelik laf. Yolda uyku derdine düşen yolcular gider de o kalır kendi kendine. Yolcuyuz, uyku derdine düşmememiz lazım. Ne kadar iktiham, ne kadar meşakkat, ne kadar sıkıntı, ne kadar cehd, ne kadar beyin sancısı, Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun ifadesiyle, öz beynini burnundan kusma pahasına. Yolculuk gerekiyorsa yolculuk yapma ama katiyen uyku derdine düşmeme. Bura uyuma yeri değil. Bura göbek çatlatma yeri, şakak zonklatma yeri. Bura ölme, ölüp ölüp dirilme yeri. Bunu yapar gidersiniz öbür tarafta. Allah Celle Celaluhu cennette مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiçbir insanın hayaline gelmemiş, hiçbir mutasavvurun tasavvur edemeyeceği ölçüde baş döndürücü nimetlerle Allah serfiraz kılacak. O mu, bu mu? Bu geçici, muvakkat hayattaki zevkler, lezzetler mi? Yoksa ebedi hayatta Cenab-ı Hak mahiyetinde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın mahiyetinde ebedi bir hayat mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Rabbani Hakk'al yakin mertebesi demek ki o yürüdü, aynı zamanda onu da duydu. Bir yerde duydu ki bir fasıl öyle diyor, başka bir fasıl öyle diyor. Nitekim o seyri sülûki ruhanisinde o meratibi ifade sadedinde şunu da söyler. Malum kendinden evvel, 3 asır evvel neredeyse yaşamış Muhiddin İbn Arabi Hazretleri, o da devasa bir insan. Vücudiye kahramanı, hani vahdeti vücut filan. Gerçi onları makul bir mahmil bularak kendimize göre izah ediyor o zatların. Bize düşmez, onların müdafaları bize düşmüşse biz kendimizi bir şey görüyoruz. O insanları da kendi seviyemizde mütalaa ediyoruz demektir haşa ve kella. Ama onlara laf ettirmemek, söz söylettirmemek için makul mahmiller bularak bu şu demektir, bu şu manaya gelir. Vücut derken de batılların panteizmi gibi bir şey değildir. Hele onların monizmi gibi bir şey değildir. Vahdeti mevcut bir şey değildir. Katiyen ve katibeten diyoruz. Hazretinki de şuhut mertebesidir. Yani meseleyi müşahede ederek esas duyma, duymasına bağla, müşahedesine bağlama. Şimdi öbürü efendim diyor ki hani efendim bilsem ki hani efendim ben kimim yani, kimden kime şikayet edeyim? Yani ben sen değilsem filan gibi böyle bu türlü şeyleri var. Evrad-ı Eskar'ında da görüyorsunuz onları. Hatta tercüme adına arkadaşlar bazılarını bana göndermişler de işin doğrusu durdum. Tıkana kaldım yani. Bir şey diyecek gibi şeyler değil. Tercüme edeceksen de senin o zaman makul bir mahmil bularak yorumun değil yani. Orada o metinde, orijinal metinde ne demişse onu makul o çerçevede çevirmen lazım. Ve tıkandım kaldım yani. Hazreti o vücut mertebesine bakarken diyor ki ben o şeyi çok önceden geçtim diyor yani. Varlığı aynen onun varlığının gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi olarak görme. Ondan başka hiçbir şeyin olmadığını duyma, hissetme. O vicdani ihsas ve ihtisasları ben çok önceden gördüm, geçtim onu. Geçmiş yani. Demek ki seyri sülûki ruhanisinde o mertebeden geçmiş, vücut mertebesinden geçmiş, o bir mertebe. Ona göre Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri biraz geride kalıyor. Maktul Sühreverdi biraz geride kalıyor. Hallacı Mansur biraz geride kalıyor. Daha nice vücudiye mezhebine salik olanlar geride kalıyor. Kendisi de şuhudiye. O da müşahede etmeye bağlıyor. O güzel bir şey belki. El-ihsan en te'abdallah ke'enneke terahuf fe'in lem tekün terahuf fe'innehu yarake buyuruyor Efendimiz. İman, İslam, ondan sonra onun üst mertebesi, onun taşlanması ihsan buyuruyor. İhsanı tarif ederken de diyor ki en te'abdallah ke'enneke terahu. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Sen onu görmesen dahi o seni görüyor ya diyor. Burada da iki mertebe var. Bir görüyor gibi yapma, bir de onun tarafında mutlak manada her faslında görülüyor olma mülahazasıyla ibadetin yerine getirme. Aklından bir aralık senin senliğine dair bir şey geçiyorsa şayet, hafif, sığ bir bulut gibi onunla senin arana giren ve hayrulete sebebiyet veren, sana küsuf yaşattıran bir bulut geçiyorsa, secdede bile olsan hemen zihnini bir estağfirullahla yeniden temizlemen ve tevhidle yeniden lebriz etmen icap edecek. Bir daha dolduracak, bir daha taşıracaksın. Evet, şimdi ihsan bu yani. İhsan ruhuyla ibadet etmek lazım. İki mertebeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koyuyor onu. Şimdi şuhutta biraz o var yani esas. Fakat onda da meseleyi yine bir insan kendi görüşüne, kendi müşahedesine, kendi duyuşuna, isterseniz sufici ifadesiyle kendi ihsasına, isterse ihsasın tabiat derinliği haline gelmesi, ihtisasına, kendi ihtisasına göre meseleyi değerlendiriliyorsa, bakın burada dikkat edin, yine kendince bir değerlendirme demektir. Kendince bir değerlendirme. O zaman bu meselenin böyle sübjektivizme emanet edilmesinden sıyrılmak için, kurtulmak için yapılması gerekli olan şey nedir? Hazreti sahibi Zişan, Resul-i Zişan Efendimiz ve onu hakkıyla anlayıp, kavrayıp, temsil eden sahabe-i kiramın yolu. Gaybe iman hakikat. Evet, o mülahaza ile hareket edeceksin. Adeta görüyor gibi temkinle hareket edeceksin. Ve yine görülüyor olman mülahazasıyla ibadet taatını yapacaksın. Fakat bir kemmu keyif diyeceksin. Zira zat-ı ilahi nakabili idraktır. Bir çerçeveye girmez o katiyen. Düşünülemez. Oraya gelince düşünceler, tasavvurlar, tahayyüller durur. Oraya bir nokta koymak lazım. Yine Efendimiz buyurur ki, tefekkürde zat-ı uluhiyeye geldiğiniz zaman bu tekvin emirlerde düşünebildiğiniz kadar düşünün. Fakat mesele zat-ı uluhiyete, zat-ı bahte geldiği zaman orada hemen noktayı koyup duracaksınız. Çünkü künhü bari nakabili idraktır. O ihate edilemez, anlaşılamaz. Nasıl anlaşılır ki? La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz. Biri kuşatıyorsa şayet onun kuşatılması, çerçeve için alınması mümkün değildir. Kur'an ifade buyuruyor. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ İlminden bile bir zerreyi siz ihate edemez, idrak edemezsiniz diyor. Ayet-el Kürsi, ismi azam olma ihtimali olan bir ayet. Kur'an'ın ruhu. Evet, önemli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufkuna müteveccüh olma, sahabi mertebesini, gaybe iman hakikatini yakalamaya çalışmak. Emmet bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddü müsaalemde ve surette münezzehtir mukaddestir Teâlallah. Şeriki yok, beridir doğmadan doğurmadan ancak ahattir, küffü yok. İhlas içinde zikreder Allah. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulid. Ne cismu ne arazdır, ne müteayyiz, ne cevherdir. Yemez içmez, zaman geçmez. Beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ-ı sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Diyor İbrahim Hakkı Hazretleri, Tevhid Namesi, Huda Rabbim Nebim Hakk'a Muhammedur Resulullah. Diyor. Bu da zat-ı üluhiyete saygının ifadesi, temkinli olmanın ifadesi, hürmetin ifadesidir. Nereden nereye kadar, nasıl düşünecek, nasıl konuşacak, nasıl kararlar vereceğiz? Orada haddimizi bilmemiz lazım. Muhterem efendim, ne şuhud ne de vücut. Asıl meslek sahabe yolu ve Kur'an mesleğidir mülahazası. İmam Rabbani ve Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri gibi büyükleri tahfif manasına gelir mi? Ayrıca günümüzün şartları düşünüldüğünde zikredilen marifet mertebelerini birer birer aşmak ve hep ihsan şuuruyla yaşamak için bu çağın insanları nasıl bir yol takip etmelidirler? Belki sonunda oraya ulaşmışlardır. Ruhların ufkuna yürüyecekleri zaman oraya gelmişlerdir. O Selefi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Haşere-i Mübeşşere'nin başta Raşid Halifelerin bu Bekru şairin dediği gibi bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'nin yoludur bu bence. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidin el mehdiyyin azzu aleyha bin nevaciz buyuruyor Efendimiz. Size benim yolum, yöntemim, sistemim esas. Onu iltizam etmek düşer diyor. Benden sonra da benim Raşid Halifelerim. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ve sonra sahabe-i kiram onların zilli, zilli, zalili. Efendim, yolum bu benim. Dolayısıyla ona azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Arapçada bir idiomdur bu. Efendimiz o idiomu kullanıyor. Meseleyi sıkı tutma demektir yani. Zannediyorum bir şey elden kaçabilir. Ön dişlerinizle tutarsanız şayet dişleriniz sökülebilir. Arap acaba sıkı tutmayı ifade etmek için ne demeliyim ben onu? En güçlü dişler olan azı dişleriyle tutma demişler. Ve bu o dilde esasen oturmuş, yaygın bir ifade tarzı olduğundan dolayı Allahu Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir idiom olarak onunla mesele ifade buyuruyor. Avzu aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinize sımsıkı sarılın. Benim yoluma, Raşid halifelerin yoluna. Hafife almayın. Görmezlikten gelmeyin Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman Efendimiz'i, Hazreti Haydar-ı Kerrar'ı, damadı Nebi'yi, Fatih-i Hayber'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i görmezlikten gelmeyin. Bunlardan bir tanesini görmezlikten gelmek öyle bir körlüktür ki öbür tarafta men kâne fi dünya âmâ fehuve fil ahirete âmâ. Bu körlük ahirette de onlara körlük yaşatır. Günümüzde çok körler bulunduğu gibi. Evet, onlar o ufku da aşmış olabilirler, bilemeyiz. Sülüklerinin bidayetine ait mütalaları, müşahedeleri üzerinde biz onların içinde dolaştıkları esas harem odası, o harem odasına giremedik. Aynı zamanda umum kabul salonuna da giremedik. Şahsım itibarına koridora da giremedim. Yine şahsım itibariyle o saraya açılan kapının önüne de ulaştığımı iddia edemem. Ama o sarayın kapısının önünden geçen yoldan geçtik kendi adıma. Kendimi öyle kabul ederim. Bu itibarla da harem dairesinde olup biten şeyler, onları detaylarıyla benim burada size şerh ve izahta bulunmam mümkün değil. Evet, o alternatif yolu da vaz etmişler bildiğiniz gibi yani. Der tarika aczi mendi lazım o meçhari çiz. Aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükri mutlak ey aziz diyor. Aiz fak, şevki şükür diyor yani o yol. Bir bu mesele, bir de sorunuzun müstetbaatından yani bu 5-6 kelimenin bile bir müstetbaatı var. Ondan anladığım şey benim, şartlar çok ağır yani. Meseleyi ekmeliyet içinde, etemiyet içinde ve rıza yörüngeli götürmek çok zor. Dün akşam min gayri haddin, rahmetli hocam öyle derdi. Min gayri haddin, ez gayri haddin filan derdi. Dedim burada belki her gün 1000 defa Allahümme rızâke fî külli şe'nina ve fî külli emrina. Allahümme el-ihlas fî külli şe'nina fî külli emrina ve rızâk. Allahümme el-ihlas fî külli şe'nina fî külli emrina ve rızâk. Allah'ım her işimizde ihlas ve senin rızan. Allah'ım senin rızan. Çok önemli. Şimdi öyle ifritten bir dönemde yaşıyoruz ki bu dönemde o ekmeliyeti, o etemmiyeti, o rızaya talebi belki böyle tam hukukuna uygun gözetemeyebiliriz. Onun için o mevzuda da deniyor ki hani dua ederken bir dönemde benim sadık talebelerim diyor. Diyor ki o şeyden ben sadık kelimesini sildim diyor. Çünkü bu ağır şartlar altında sadakate herkes muvaffak olmayabilir. Başka bir yerde yine böyle tahfif edici bir yönüyle bizi rahatlatıcı, ümitlerimize fer verici, reca hislerimizi coşturucu ayrı bir şey daha söylüyor. Hakiki takva şudur. İnsan bütün kebairi terk edecek. Bu tahliye. Aynı zamanda bütün feraizi yerine getirecek. Bu da tahliye. Öbürü arınma demektir. Bu da süslenme, taçlanma demektir. Tahliye. Ondan sonra şüpheli şeylerden kaçınma, vacipleri milimi milimine yerine getirme. Ve hadisin ifadesine dayandırılarak aynı zamanda bazı mubahları şüphelidir diye terk etme. Şimdi hakiki takva bu. Fakat bu ağır şartlar altında siz sokakta, çarşıda, pazarda, mesleğiniz itibariyle değişik hayat birimleri içinde vazife yaparken böyle bu şüpheli şeylerden bütünüyle kaçınmanız mümkün değil. Camide bile kaçınamazsınız bundan. Vaizler, hocalar, imamlar, müezzinler kaçınamazlar bundan. Evinden çıkıp işine giderken kaçınamaz bundan. Değişik hayati birimlerde, hayati birim diyorum yani, mutlaka bulunması lazım. Oralarda mevcudiyetini devam ettiremezler. Mevcudiyet devam ettirilmeyince, mevcut olmayınca mefkut avlanamaz. Sen olacaksın ki orada kendine göre cazibeyi kutsiyen ilel merkez gücünle bazen de yanına çekebilesin yani. Sen bir ışık yakacaksın ki kelebekler de gelsin etrafında uçsunlar. O da bir kısım riskleri var orada. Dolayısıyla ona da belvaya am nazarıyla bakmışlar. Belvaya am şudur, sokakta yürürken insanın paçalarına sıçrayan çamur. Bundan sıyrılma imkanı olmadığından dolayı onunla namaz kılmayı mahsursuz görmüşler. Hazreti Pir de burada diyor ki, farzları yapan, kebairden kaçınan bugün, iradi, kasti, kasti kebairden kaçınan, min gayri iradi, bir şey olabilir yani günümüzde. Böyle bir şeye maruz kalmadık, insan yoktur günümüzde. İnşallah takva dairesi içinde olmuş olur diyor yani. Şimdi bu ifritten zamanın problemlerinden bir tanesi de bu. Size düşündüğünüz gibi, kalbinizde taşlandırdığınız gibi yaşamak istediğiniz şeyi yaşama imkanı vermiyor. Şartlar vermiyor, ortam vermiyor, konjonktür vermiyor, o imkanları size vermiyor. Tertemiz, dupduru yaşamanız lazım. Nöronlarınıza kir bulaşmaması lazım. Kortekse pis pisin, bağışlayın özür dilerim, akmaması lazım. Çünkü bunların hepsi sizde haylulet meydana getirir. Husuf yaşatır size. Allah'la aranıza girer. Oysa ki bir mümin için esas kalbin Allah'la beraber olması çok önemlidir. Kenzen bilindi dil madeninden diyor İbrahim Hak. Sığmam dedi Hak kenzü semaya, arzu sema, özür dilerim. Sığmam dedi Hak arzu semaya, kenzen bilindi dil madeninden. Bir hazine gibi esas dil madeninde bilinir Allah Celle Celaluhu. Kirleniyor orası. Bir kısım olumsuz düşüncelerle kirleniyor. Şimdi yani bir taraftan bunlar yorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğinden ümit ediyoruz ki bu yorumlar çerçevesinde bize muamele yapar inşallah. Bizim takvamızı öyle kabul buyurur. Bizim zühdümüzü öyle kabul buyurur. Bizim kendisine teveccühümüzü öyle kabul buyurur. Bizi de önlüğünü kirletmiş çocuklar gibi sadece böyle gelin yine yaramazlık yapmışsınız falan der. Huzuru kibriyasını öyle alır. Ve sonra perişaniyetimize bakar. Merhamet buyurur. Ülufe taksiminde olduğu gibi haydi siz de geçin de biz de geçer gideriz. Bir kaşıkla o örfaneye iştirak etmeye talip olduk. Kazanlarla gidenleri kabul etmenin yanında bir kaşıkla giden yaramazlara da lütfedebilirler. Hep öyle gördüm. Hep öyle gördüm. Bunları söylemek belki doğru değil de bazen Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu derken Cenab-ı Hakk'ın ona selamını böyle kendimi kuyruğunu sallayan bir köpek gibi arkasında ayaklarına süründüğümü tasavvur ediyorum. Ama her defasında. Evet. Öyle kirlenmiş dimağlarımız var ki ben 5-6 aydır belki 1-2 senedir buradan dışarıda kan aldırmaya gittim sadece. 5-6 aydır da binadan çıkmadım. Ama zihnime gelmiş, otağını kurmuş, olumsuz düşünceler. Bilmem ki o kirlerden de sıyrılmak, o levsiyattan sıyrılmak nasıl olur? Eğer onların azıcık o bizim ümit duygumuzu, reca hissimizi böyle güçlendirme ifadelerde olmasa, işin doğrusu yeise düşeriz. Yeis mani her kemaldir. Yaşayanlar ümitle, reca ile yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Evet, insanları ümitsizliğe atmayalım. Hissi recalarını parçalamayalım. Sürekli onlara sımsıkı sarılacakları bir kulpun mevcut olduğunu, bir urganın mevcut olduğunu ifade edelim. Ötede, ötede, daha ötede, daha ötede, çok uzaklarda bile bulunsalar, Cenab-ı Hakk'ın onlara da rahmetle baktığını hatırlatalım. İnsanları ona doğru imrendirelim. Onu sevdirmeye bakalım. Habbibullah ila ibadi yuhibbukumullah. Allah'ı sevdirin kullarına. Ta Allah da sizi sevsin. Sevdirin ki sevilesiniz demektir. Sevdirin ki sevilesiniz. Sevdirin. Ürkütmeyin. Sadece tahsire matuf, inzara matuf şeyleri ifade ederek Allah odur dedirtmeyin. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu iki şeyi her zaman yan yana, bir maktada onu, başka bir maktada diğerini, bir ayette onu, başka bir ayette diğerini ifade etmek suretiyle dengeli gitmemizi temine matuf bizi yönlendirdiği gibi aynı zamanda bizde tehallagu ve ahlakillah, Allah ahlakıyla ahlaklanın, onun gibi, onun muamelesi gibi davranma mecburiyetindeyiz. Allah bizi istikametten ayırmasın. Kurbet ve maiyet atmosferindeki zamanın kıymetini ifade sadedinde li ma'allahi vaktun la yes'uni fihi melekun mukarrabun ve la nebiyyun murselun beyanıyla işaret edilen keyfiyet bir hal ya da bir makam mıdır? Bu keyfiyet hasaisten midir yoksa başkalarına da müyesser olabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki li ma'allahi vaktun, benim Allah'la bir anım var. Değil, an, zaman. Allah zamandan, mekandan, halden, vakitten münezzehtir. Fakat o hal varlığa ait, Efendimiz'e aittir. Efendimiz zaman, mekan, hal kaydıyla mukayyet bir varlıktır. Yer yer onları aşar ama Allah'ın aştırmasıyla aşar. La yesevni fî melekün, orada bir melek, meleki mukarreb diyor hem de. Vela nebiyü mürsel, bir de kendisine kitap verilmiş nebi aynı zamanda. Onlar bile belki o alanı benimle paylaşamazlar. Benimle aynı alanda yerleşemezler oraya. Yani bir yönüyle onlara o şey vası gelmez demek. Ancak işte bana göre benim için bir vası alandır o buyuruyor. Tam böyle harfi manasını belki ifade edemedim. Beyanında işaret edilen keyfiyet o engin bir keyfiyet. Allah o keyfiyetin zilliyle, gölgesiyle hepinizi gelecek adına önemli misyon eda etmeye kilitlenmiş, adanmış nesilleri serfiraz kılsın inşallah. Keyfiyet bir hal ya da bir makam mıdır belki? Hal demek daha uygundur. Çünkü makam dediğiniz zaman da orada Allame Hamdi Yazı'nın da tefsirde gördüğünüz gibi çok defa makam kelimesi biraz müstakarla beraber eş anlamlı kullanılıyor. Yani gidip orada otağını kurma, oturma manasında kullanılıyor. Efendimiz için her zaman sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey söz konusu değil. Onun mahlukiyeti, o mahlukiyete canlarımız kurban olsun. Onun beşer olması, o beşeriyete de canımız kurban olsun. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri diyor. Şazili bir şey. Beşerdir ama beşer gibi değildir. Bel hüve kel yakuti beynel haceri. Taşlar arasında yakut gibi, zebercet gibidir. İnsanlar arasında. Bizleri taş çakıl kabul edecek olursanız o bir yönüyle bizi o taşlıktan, çakıllıktan çıkarmaya matuf gelmiş, içimizde yaşamaya katlanmış öyle bir cevherdir, öyle bir zebercettir diyor. Ama beşerdir. Muhammedun beşerun sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan da hal demek lazım efendimize. Miraç hali gibi bir haldir. Vahiy geldiği andaki hal gibi bir haldir. Yine tefsirin baş kısımlarında Allame Hamdi yazır, makamı cennet olsun, Allah Firdevsi'yle sevindirsin. Der ki, bu ne anlaşılmaz, ne müthiş bir şeydir, ne idrak edilmez bir şeydir ki, arzda bizim gibi ayakları üzerinde duruyor, fakat semalar ötesi alemlerle münasebete geçiyor. Önemli yani. Zannediyorum bir mele-i mukarreb bile böyle bir masariyete aiz değildir. Mele-i mukarrebiyet. Allah onu öyle bir donanımda yaratmış ki ona canlarımız kurban olsun. Yani sanki bir ayağı gökler ötesinde, bir ayağı da bizim içimizde. Ve burada derliyor, toparlıyor. İşte insanlar o tarafa duruyor. Yine evet, o ne müthiş irade, gördüğü, duyduğu, mest olduğu o şeyler tesirinde kalmıyor da misyonun iştiyakıyla, misyonun mülahazasıyla yeniden sizin içinize dönüyor. Abdülkuddüs'ün sözü dilimin ucuna kadar geldi ama isterim müsait değil söylemeyeyim. Evet, hal diyoruz onu, bir hal. Necim suresinde ifade buyurulduğu, İsra suresinde ifade buyurulduğu gibi. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil hak ilel mescidil aksa. Belki ona bir örnek olarak, bir misal olarak zihne takrib için belki insanları hani ne diyorlar, enerjileştirme mi? Işınlanma. Öyle bir şey. Fakat öyle demek, o kalıp içinde meseleyi müteal etmek de saygısızlık olur. O vücudu necmi nuranisiyle oraya gidiyor. Vücudu hakanisiyle oraya gidiyor. Bütün cismaniyetten tecerrüt etme değildir. Nuraniler hangi aynaya aksederlerse bütün hususiyetleriyle aksederler. Öyle bir hususiyet, öyle bir masariyet. Aklımız ermez o işe. Numunesi, gölgesi, zilli onun bir kısım Hazreti Şahi Geylani gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, Hasan Şazili gibi, İbni Beşiş gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, insanı Mevlana Halid gibi, Pir-i Mughan gibi kimseler de oluyor. Aynıyla aksediyorlar aynalara, olabiliyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hal olarak öyle bir masariyete aiz. Bu keyfiyet hasaisten midir diyorsunuz? Hasaisi nebevi var. Ona mahsus bazı şeyler var ki hayatı şahsiyesinden alın da bunu misyonuna kadar, vazifesine kadar kendisine ait hususiyetler var. Hasaise dair değişik kitaplar telif edilmiştir. Bu da onun hasaisinden midir? Bu keyfiyette, o derinlikte evet onun hasaisindendir yani. Meleklerin önünde bile olma, Cibril'le Emine yürü top senin, çevkan senindir bu gece dedirtecek bir hususiyete haizdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril buyurur ki bundan sonra ya Muhammed ben bir adım atsam yanarım. Bir yere kadar rehberlik yapıyor. Fakat orada duruyor onun kabiliyeti, istidadı daha ötesine gitmeye müsait değil. Fakat cismaniyet içinde o ne kabiliyettir ki meleğin yürüyemeyeceği yerde yürüyor. Evet. Şimdi azam derecede, etem derecede, ekmel derecede ona ait bir hususiyet oluyor. Fakat zilliyet planında, silkinde, onun halkasına takılan veya onun uzattığı urgana tutunan insanlar arasında aslı olmasa bile tebeyi olarak başkalarında da o hasais olabilir başkalarında. O çerçevede değil, o çizgide değil, o seviyede değil. O mükemmelliyette değil ama başkaları için de söz konusu olabilir. İnsanlar o çizgiyi yakalamaya çalışmalıdırlar. Öyle bir anlar olmalı ki hakikaten o an dünyaları peylemeye yeter. Şimdi bu böyle olmasa der mi İmam-ı Rabbani'de naklen söylüyor. Bir anı seyyale vücudu enver, binlercesine vücudu eftere müreccahtır diyor. Demek yaşamış bir anı seyyale. Öyle nurani yaşıyorsunuz ki o esnada. Başınızı yere koyuyorsunuz secdede. Bizim gibi gölgeler onu tam duymazlar da fakat karini olabilecek bazı şeyler hissedebilirler. Başınızı kaldırmayı düşünmezsiniz yani. Öyle bir dalar. Şunu da dedim ben, şunu da dedim yani. Mesela sızlandım, ma arefnake hakka marifetke dedim. Ma abednake hakka ibadetke dedim. Ma zekernake hakka zikirke dedim. Ma hamidnake hakka hamdike dedim. Hatta namazın gerisinde unuttum ben yani. İkinci secdeye kalkamadım. Unuttum, orada daldım. İşte o dem belki, o mükemmel deme bir imadır, bir işarettir. Yani oradan yürürseniz belki o büyüklerde kim bilir o mesele nasıl inkişaf ediyordu diyebilirsiniz. İşte öyle bir anı seyyale gelip geçici. Bakın o bir saat değil, bir dakika değil, bir saniye değil. Belki bir salise, belki bir aşire yani. Dakikanın da belki binde biri yani. Siz kendi zamanınız içinde onu belirleyemezsiniz, onu yakalayamazsınız. O öyle hızlı geçer ki, geçti, geldi, geçti. İşte öyle bir an bile, bir anı seyyale. Vücud-ı enver, nurlu vücut yaşama, onunla. O mahiyette, o mahiyetin zillinde yaşama. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la beraber bulunma, binlerce sene öyle doğurgan olmayan bir vücuda müreccahtır diyor. Evet, vücudu ebter diyor. Doğurgan olmayan vücut diyor. Allahümme erinel hakka hakkan verzukne tibah ve erinel batıle batınan verzukne iştinabe. Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel füsuka vel isyan ve ec'alna minel raşidin ve ec'alna minel raşidin ve ec'alna minel raşidin. Amin. وصلي وسلم على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين.